pomaga ci ich zdrowie. To już wiem. Co teraz będzie brał mój Krzyś? Suplement diety Rutinacea Junior Plus. Wzbogacona o czarny bez i cynk. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 1 marca, minęła 19. Anna Kowalik-Brękati, zapraszam na serwis. Potrącił kilkanaście osób na pasach i uciekł. Policja zatrzymała sprawcę wypadku w Szczecinie. Pomoc finansową od rządu Japonii dostaną cztery polskie organizacje wspierające Ukrainę. Pył z nad Sahary dotarł nad Polskę. Jest on absolutnie niegroźny. Może on specyficznie zabrudzać nam szyby okien bądź samochodów. 33-letni mieszkaniec Szczecina jest sprawcą wypadku na placu Rodła. Po krótkim pościgu został zatrzymany. Kierowca osobówki najpierw wjechał w grupę pieszych, potem próbował uciec i zderzył się z kolejnym samochodem. Rannych zostało 19 osób, dwie są w stanie krytycznym. Wśród poszkodowanych jest sześcioro dzieci. Akcja służb na miejscu już się zakończyła. Policja wyjaśnia przyczynę wypadku i informuje, że nie był to akt terrorystyczny. Wiadomo, że sprawca leczył się psychiatrycznie. Awaryjne lądowanie awionetki między trasą Siekierkowską a ulicą Płowiecką w Warszawie. Zgłoszenie otrzymaliśmy około 17, powiedział Polskiemu Radiu sierżant Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej Policji. Dwie osoby, które były na pokładzie, zostały przetransportowane śmigłowcem do szpitala w celu wykonania szczegółowych badań. Ich stan nie jest zagrażający. Na miejscu pracują policjanci. Wysokie wydatki na armię to konieczność, przekonuje prezydent. Podczas wizyty w Mławie Andrzej Duda przestrzegał przed konsekwencjami ulegania imperialnej polityce Rosji. Nieważne, Sowietów, carskich, wiemy, wszyscy są jednakowi. Od setek lat są tacy sami. Wielkoruskość, imperializm i ciemiężenie innych narodów, podporządkowanie ich sobie, wykorzystywanie niewolniczej pracy, mordowanie, zsyłki na wschód, niszczenie rodzin, porywanie dzieci. Dzisiaj to wszystko zna Ukraina. Prezydent był w Mławie w związku z obchodzonym dziś Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Cztery polskie organizacje wspierające Ukrainę otrzymają finansową pomoc od rządu Japonii. Wśród projektów są m.in. kupno autobusu szkolnego i zakup specjalistycznego sprzętu do nauki dla dzieci głuchoniemych. Umowy na granty podpisał ambasador Japonii w Polsce Akio Miyajima. Od dwóch lat noszę dwa symbole solidarności Japonii i Polski oraz Japonii i Ukrainy. To znaki przyjaźni polsko-japońskiej oraz naszej wspólnej pomocy dla Ukrainy. To także symbol wsparcia Polaków dla Ukraińców. Jednym z beneficjentów jest Instytut Głuchoniemych w Warszawie. Po inwazji Rosji na Ukrainę trafiło do niego kilkudziesięciu nowych uczniów z Ukrainy. Wsparcie otrzymał także Dom Ukraiński w Przemyślu. Pyłu z nad Sahary mogą spodziewać się mieszkańcy województwa lubelskiego. Zauważą go głównie kierowcy, gdy zostawią samochód na parkingu. Poczują także alergicy i astmatycy, mówi synoptyk IMGW Anna Woźniak. Jest on absolutnie niegroźny. Zapewne będzie widoczny na stacjach wysokogórskich, tam gdzie jest pokrywa śnieżna. Ewentualnie przy opadach deszczu, których też się spodziewamy w regionie, może on specyficznie zabrudzać nam szyby okien bądź samochodów. Pył z nad Sahary przynosi ciepłe powietrze z południa, które napływa nad Europę. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Krzysztof Łoniewski. Naród kocha skoki, od nich zaczynamy serwis. Jesteśmy tuż po pierwszym konkursie Pucharu Świata zaplanowanych na ten weekend. Najlepiej z naszych w Lahti na południu Finlandii wypadł prawie jak zawsze. Ostatnio Aleksander zniszczał, zajął ósmą lokatę. Reszta podopiecznych Tomasa Thunbichlera. Lepiej nie mówić. Kamil Stoch, Piotr Żyła, Paweł Wąsek i Maciej Kot przepadli w kwalifikacjach. Kaplica, mówiąc sportowym żargonem. Zwyciężył Słoweniec Lauro Kos przed Niemcem Andreasem Wellingerem i Japończykiem Ryoyu Kobayashim. Skakali w Lahti kopią pod Wawelem. Krakowia w pierwszym z zaplanowanych na dziś meczów PKO Ekstraklasy gra z Wartą Poznań i do przerwy przy Kałuży mamy bezbramkowy remis. O 20.30 pierwszy gwizdek sędziego w Chorzowie. Ruch w derbowym spotkaniu na Górnym Śląsku zmierzy się z Piastem Gliwice. Gospodarze od początku rozgrywek pod kreską i ciężko będzie im się wykaraskać ze strefy spadkowej. To czyni rywala bardziej niebezpiecznym, zauważa pragmatycznie trener gości Aleksander Wukowicz. Ja uważam, że Ruch to jest jedna z tych drużyn, która więcej może ugrać, już takim jest momencie, niż stracić, bo jest jedna z tych drużyn, która jest w bardzo trudnym położeniu od dłuższego czasu i gdzieś tutaj widać, że z dużym zapalem i z dużą taką energią grają te swoje mecze.

Ty się czujesz bardziej stąd, czy bardziej tam? Bardziej tam. Ja zawsze jak jestem... zawsze mam takie poczucie, że wracam tam. Mhm. Wracam do Sopotu. Znaczy, wiesz, mówię o tym, o tej warszawskości płyty nie jako zarzut, bo ja myślę sobie, że tutaj jest bardzo wiele osób, która przyjechała do pracy do Warszawy i ciągle gdzieś jeszcze traktuje to miasto jakoś tak trochę po macoszemu, że fajnie, ale tak sobie zerkamy tam w kierunku domu, tam gdzie nam dobrze, gdzie mamy rodzinę, gdzie mamy znajomych. Więc siłą rzeczy to się wiąże z emocjami, a ty fajnie te emocje przekazujesz. Dziękuję ci bardzo. Warszawa jest, wiesz, bardzo bliskim mi miastem. Ja masę życia tutaj spędziłem i mam tutaj mnóstwo przyjaciół i od 2 lat w sumie jestem tutaj z powrotem, częstym takim gościem i w sumie lubię ten taki motyw, który dodaje mi trochę bodźców, bo jednak Trójmiasto jest bardzo spokojne. Okay. Jest tam... jest to moje miejsce pracy oczywiście, ale też i odpoczynku, a ta Warszawa, która się teraz pojawiła znowu w moim życiu, stymuluje mnie. Jest na pewno takim stymulantem i... Czy, słuchaj, bez dwóch zdań Warszawa ma wiele zalet, to nie jest tak, że tak, tutaj, ja zwłaszcza Warszawę lubię latem, naprawdę. Okay. Lato w mieście jest tutaj wspaniałe. Warszawa jest przyjazna. Można jeździć rowerem po ulicach i naprawdę jest gdzie pójść. I ja jako taki turysta znowu tutaj przyjeżdżający mam więcej czasu na to, żeby korzystać z tego miasta. I odkrywać je ciągle. I odkrywać je cały czas tak, bo jak byłem mieszkańcem Warszawy... Nowe miejsca się otwierają, warto tam sobie pójść zobaczyć, prawda? Oczywiście, bo będąc mieszkańcem takim stricte Warszawy, to zazwyczaj nie ma się czasu na to wszystko. No, to też prawda. A tak z perspektywy turysty jestem w stanie znaleźć na to czas. Tomek, nie męczą cię już pytania, dlaczego tak długo trzeba było czekać na kolejną płytę? Ja już się zastanawiam, jak mam odpowiadać, żeby się nie powtarzać. Znaczy, słuchaj, no to że pandemia to jest chyba jasne, prawda? To na pewno sprawy pandemia, nie ułatwiło. Pandemia, słuchaj, przyspieszyła pracę nad tą płytą, bo to był faktycznie taki czas, kiedy ja jeszcze dosłownie chwilę przed pandemią zrobiłem reedycję płyty Moizm i ogłosiłem trasę też związaną z tamtą płytą i dosłownie dzień przed wprowadzeniem lockdownu miałem grać pierwszy koncert z tej trasy i cała trasa została odwołana, więc wszyscy zostaliśmy w domach. Ja też miałem taki moment, wiesz, że przez 2 dni siedziałem, patrzyłem się w ścianę i zastanawiałem się, dlaczego i co to będzie, ile to potrwa. Ale to był dla mnie czas... sporo, wielu przemyśleń i też zacząłem robić porządki na komputerze i w dyskach, zbierać te wszystkie sesje nagraniowe i skupiłem się też właśnie na tym, co ja tak naprawdę chciałbym opowiedzieć tą płytą, tym albumem, co bym chciał przekazać ludziom i ten czas pandemii był dla mnie tutaj faktycznie taką trampoliną do tego, żeby tę płytę pchnąć dalej. Mhm. Tomek, jak już, bo nie ukrywam, miałem okazję chwilkę z Tomkiem porozmawiać tutaj przed audycją. Masz taką fantastyczną umiejętność, która do mnie trafia, pisania o takich emocjach, które mnie są po prostu bardzo bliskie. Czasem jak słucham tekstów twoich piosenek, to sobie myślę, kurczę, facet do mnie opowiada, albo zdarzyło nam się w życiu bardzo podobnie. Czy na tej najnowszej płycie masz jakąś piosenkę swojego faworyta, takiego ulubionego? Mam na ten czas, bo u mnie to jest zmienne. Aha. Na ten czas to jest utwór Jadę metrem, okay. ale chyba go nie puścimy dzisiaj. Nie. No kto chyba, że po 22. Tak. Natomiast tak, jest to mój ulubiony numer. Zapraszam Państwa do przesłuchania, jeżeli tylko macie taką okazję. Jest to właśnie taki postpandemiczny utwór. O tak, właśnie bardzo warszawski, prawda? Warszawski, opisujący tęsknotę i samotność. I tak, na ten czas jest to mój ulubiony utwór. Ale Lubię tę płytę całą, okay, tak naprawdę. No, bo jednak niej... twoje płyty są pewnego rodzaju zwartą całością, taką koncepcyjną, więc jakby też trudno wyjmować poszczególne cegiełki, tak, prawda? I się tutaj jakoś... to jest trochę kwestia przypadku. Tak? Wiesz, że ja obawiam się, że ta płyta nie będzie... Nie uda mi się zamknąć jej w takiej klamrze. Przez to, że ta praca nad tą płytą trwała dosyć długo, to miałem takie poczucie, kurczę, że chyba będzie to bardzo eklektyczny album. Okay. Ale ostatecznie, jak zacząłem układać te piosenki, pojedyncze piosenki w całość, to faktycznie udało się. Mhm. Tomek, zróbmy tutaj pauzę. Posłuchajmy piosenki, która jest na miejscu 19, więc twoja obecność w studiu jest nieprzypadkowa. Słońce nie przestaje świecić w nocy. Nowość z głosami słuchaczy programu trzeciego. Piosenka jest na miejscu 19. Słońce nie przestaje świecić w nocy. Nie przestajesz być moja, kiedy tańczę sam. Czekasz za długo, przeciągam skok w dzień, pokryty kurzem, co rozpraszał sen. Skończyłem późno i mam chwiejny krok. Wracam do ciebie, zawinięty w noc. Możesz ją zdjąć, dotykaj powoli i otul ciasno w ten swój mokry płaszcz. Nie będę kłamał, że wciąż byłem sam. Nie będę kłamał, że spieszyłem się. Lecz jestem już obok, odurzam się tobą. Powiedz tylko słowo, będzie tak jak chcesz. Minąłem sto domów, żaden nie był mój. Wpłynąłem na plażę, ty już stoisz tu. Znów jestem przy tobie i choć wziąłem noc, to przez dzień spełnię cię niczym życzeń sto. Nie będę kłamał, że wciąż byłem sam. Kłamał, że spieszyłem się. Lecz jestem już obok, odurzam się tobą. Powiedz tylko słowo, będzie tak jak chcesz. Słońce nie przestaje świecić w nocy. No, jeszcze nam artysta się odezwał. Tomek Makowiecki na miejscu 19. To jest nowość. Tomek Makowiecki w studio z nami, bo to jest setne notowanie listy przebojów trójki. Tomku... Dziękuję słuchaczom za głosy na oddane na utwór. No, po 22 LPT Polskie Radio.pl, proszę głosować, może piosenka będzie wyżej w następnym notowaniu. Tomek, to jest chyba taki dość specyficzny moment w twoim życiu, bo jesteś świeżo po wydaniu płyty, a chwilę przed tym, jak ruszasz w trasę koncertową. I pewnie to jest taki właśnie wizyty w zakładach pracy, odwiedziny stacji radiowych, co? Powiem ci, że tak, że ten ostatni czas w okolicy premiery płyty to jest czas intensywny, faktycznie. Wielu rozmów i dawno tego nie... Tłumaczenia się, opowiadania opowiadania właśnie o materiale, który zrobiłem. Natomiast ten czas, który przede mną, czyli czas koncertów, trasy koncertowej, na którą serdecznie zapraszam, zaczynamy 12 kwietnia w Gdańsku w Teatrze Rzekspirowskim. W Warszawie będziemy 19 maja, skończymy w Katowicach 24 maja ten etap trasy. I to jest czas, którego nie mogę się doczekać najbardziej, bo dla mnie, jako osoby, która pracowała nad tym albumem, która w końcu nim się podzieliła, ta trasa koncertowa jest świętem. Jest taką wisienką na torcie w ogóle tej mojej pracy twórczej. I uwielbiam grać koncerty. Będę miał fajny skład teraz też na scenie. Trzech fantastycznych muzyków. Mikołaj Dober, Wojciech Warmijak i Krzysiek Pożarowski. Więc zapraszam was serdecznie. Na pewno będzie inna energia jeszcze niż na płycie. Ja lubię, jak koncerty różnią się od albumu, że nie chcę tutaj odgrywać karaoke po prostu, tylko... Czyli inne troszeczkę aranżacje szukujesz i tak dalej, tak? Znaczy, będzie zbliżona, ale energetycznie na pewno będzie trochę inaczej, więc sam jestem jeszcze ciekaw, bo próbę zaczynam 14, dokładnie jestem umówiony, więc to jeszcze przed nami, ale zapraszam państwa serdecznie i na Bailando. Tak jest, pełne Bailando. Strona internetowa, to jest, rozumiem, czy twoje social media zwane. Na Facebooku jest... ja tam wszystko dodaję, na Instagramie, więc zapraszam. Aha, tam wszelkie informacje na temat tego, gdzie, kiedy. I gdzie bilety można dostać. Okej. Tomek Makowiecki. Tomku, wielkie dzięki, że znalazłeś chwilę, żeby do nas wpaść. Bardzo dziękuję, gratuluję setnego wydania listy i trzymam kciuki, żeby trwała w nieskończoność. Bardzo ci dziękuję. Tomek Makowiecki, a w setnym notowaniu listy, no to może kolejna propozycja. Blendersi się odrodzili, o to chodzi.

Nieznaczny, ale jednak awans z 18 na 17 w setnym notowaniu listy przebojów trójki Pearl Jam, utwór tytułowy z nadchodzącego 12 albumu Dark Matter. Tej płyty spodziewajmy się 19 kwietnia. Zanim kolejna piosenka z notowania, to proponuję posłuchać jeszcze kolejnej propozycji. Ars La Trans Orchestra proponują utwór zatytułowany Boję się. Cześć, z tej strony Szefner. W imieniu zespołu i całego projektu Ars La Trans przesyłam gorące życzenia dla listy przebojów trójki oraz wszystkich słuchaczy z okazji setnego wydania. Dzięki za wszystkie głosy, jesteśmy wdzięczni i jest nam bardzo miło. Mam nadzieję, że na stałe zagościmy na liście. Pozdrawiam. Zaciskam zęby, nade mną ciągle latają sępy. To nie ten adres, prawdzie następny. Ściągam kapelusz, ten dzień był ciężki. Mój płaszcz szarości paletę mieści. Wyznam wam szczerze, boję się śmierci. Boję, boję, boję. Chodź, boję się i troi, czuję ciągłe niepokoje. Już sam nie wiem, czy ktoś za mną stoi. Wpadam w paranoję, martwią mnie problemy wszystkie. Moje i nie moje. Boję. Wyślę lotem w kosmos kolejny błąd, mój kolejny błąd. Oczy dziś odpoczną. Wyślę lotem w kosmos kolejny błąd, mój kolejny błąd. Oczy dziś odpoczną. Wyślę lotem w kosmos kolejny błąd. Wyślę lotem w kosmos kolejny błąd. Ars La Trans Orkiestra Boję się, jedna z 13 propozycji setnego notowania listy przebojów trójki. No to wróćmy do zestawienia z 15 na 16 w tym tygodniu Beatlesi Now and Then. Słuchają Państwo setnego wydania listy przebojów trójki. Chyba w tym tygodniu Państwo postanowili zamienić miejscami Beatlesów i Weronikę Borowiec względem poprzedniego notowania. No bo faktycznie przed tygodniem to Weronika Borowiec była na miejscu 16, teraz oczko wyżej, na 15. Jutro może nie być niczego. Możliwych udrękach, bo wie, że gotowa jest na znikam do ciebie wtedy, płynie mojego serca muzyka. Ty i ja coraz bliżej gwiazd, choć chciałam iść sama. Chodźmy tam, gdzie zwalnia czas, potrzebna mi zmiana. Mam dużo planów, lecz myślę o niczym i skupiam się tylko na tobie. Wszystko co mówisz ulotni się z wiatrem i poza mną nikt się nie dowie. Lubię szum morza i słońce na skórze, trochę brakuje mi tego. Usiądź wygodnie, przyniosłam nam wina, jutro może nie być niczego. Niech ludzie gadają, że wychodzę po ciemku i znikam do ciebie wtedy, płynie mojego serca muzyka. No, ten walczyk dał Weronice Borowiec w setnym notowaniu listy przebojów trójki miejsce 15. Jutro może nie być niczego. 20 piosenek w notowaniu i 13 propozycji, w sumie 33 piosenki. Po 22 już do wglądu będzie czekać na Państwa setne notowanie listy przebojów trójki, o ile wejdą Państwo na stronę lptpolskieradio.pl. Peter Gabriel melduje nam się na miejscu 14 i jego Panoptikum.